الرحمن الرحيم باب قوله وقل جاء الحق دازري وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. دا باب دي دا تفسير دا دي قول الله چه وقل جاء الحق. رسول الله صلى الله عليه وسلم چه کل مکه مکرمه فتح کړه د خانقابې نه بار چاپیره درې سوه شپېته بوتانو چې کله دی راغی الله خپل پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته ووی چې په خولې هم عمل وکه او په لاس هم وکه. په خولې داسې ووایه چې اسلام راغی، شرک لاړ، ختم شو. او د شرک دغه دا دی چې د اسلام مقابله کې کفر او شرک هغه ایساری دی نشي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره عملی طور دا لرګی و، او دا یو لرګی ډکې به راواغشتو دا بوت په پداسې وو. جاء الحق وزهق الباطل، خو چې ټس به ولا ورک درز رو به غورځید بل بل بل هغه وی. وقولوا اوایا الله رسول الله توي جاء الحق راغ حق، حق سد اسلام، اسلام راغ، د اسلام نظام راغ، او د اسلام نظام ټول د توحید نډک. وزهق الباطل عام معنا کوي، زهق معنا کوي ذهبه. وزهق الباطل امام بخاری به بلش معنی کوي او لاړ باطل، لار ختم شو. وزهق الباطل او لار باطل، مراد د باطل نسد شرک او د شرک نظام لار. ان الباطل قانونم داسې دی چې شرک د اسلام مقابله کې نشو ټینګېدی. ان الباطل یقینا باطل کان زهوقا، هغه وی ختمیدونکې. زهقا یزهقو، د باب زربن رازی یا زهقا یزهقو، د باب فتحنا معنا یو معنا دی ذهبا لار، خو یو معنا د دی امام بخاری بل شان کوي چې وزهق الباطل معنا کوي یزهقو. نو اوس مضارع ده سمانه یهلکو. وزهق الباطل او هلاك شو، تبا شو باطل، باطل لا ختم شو. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن ابن ابي نجيح عن المجاهد عن ابي معمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال عبد الله بن مسعود وي دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكه، راننا وت رسول الله مكيتا فکال د فتح باندې، پاتم کال د هجرت. رسول الله صلی الله علیه وسلم فاتحانه تور باندې مکی ترانه نوت، چرانه نوت بیا جمعات تراغی. وحول البیت چاپی رد بیت الله نا ستون و سلاس و مئا نسو بینا آش نغو دا شپیتا او دریس و بوتانو، دریس و شپیتا بوتانو. شپیت دله بل شان ته دغه کوي ستون و ثلاثمئه شپېته او درې سوه، درې سوه شپېته بوتانو. نو صبح ځنې استادان وی بوتانو ته وی، ځکه نو صبح معنی کوي ادرولي شوي او بوتانم نیغ ولاړي. ځنې استادان وی نه، نو صبح هغه تیګو ته وی چه ده خانه کعبه نه چاپیره با ولاره ویداسی، ده ار یو تیگه با ده یو بوت نخواه، بوت بانو اغا تیگه با و نو دی با جراتله ده و ده کم بوت پنامه بانده به منخته کرده و ساروی بیا لاله و نو ده اغا تیگه خواته بیا لال که و ده اغا ساروی اغا و وینه بیا پلی ده پایی تیگه بانده ورواچوله. نو که تیگه مانا که بیا و درولشه وی تیگه هم سیده، خواسانه مانه که بیا بس بوتان. شپیته بوتانو چراغی فجاله شروع شو رسول الله یطعنها چه وخلی آغا بعودن پیو لرگی فی یدهی چه پلاس داغ که و دا رسول الله صلی الله علیه وسلم پلاس که لرگی و او دا لرگی براواغشتا و یه تاس دا داغ پنیغو و لکه پنیزه چه خلق سره وی و یقولو او وی به جا الحق راغی حق اسلام راغی د اسلام نظام راغی و زهق الباطل او د دمانه کنه او با ختم شو هلاک شو باطل لار شرک لار ان الباطل یقینا باطل د حق په مقابله کې کان زهوقا غوی هلاکی دن کې جا الحق راغی حق اسلام راغی د باطل بیخ بنیادو وت وما یبدی الباطل او نبا شروش باطل چه اس نوی باطل نوی طریقی شروش وما یعید او نبا بیا واپشی چه آغا باطل زری طریقی بیارش باب قوله دا باب دی دا تفسیر دا دی قول دا اللہ يسألونك عن الروح دا خلق سوال کئی پیغمبر استانا پا بارا دا روح کی دا سویلو ترجمه کی دا مکی خلقو یو وفدو لگا دا مدینی یهودو تا دا مسئله دا قبل الهجرت دا هجرت نمخ کی چه تا قسمون که یو سری پیدا شوی دی واغا داوه دا نبوت کئی تا سورت وایه چه دا سیده که دا سی نده خیر دا لویه واکه دا آقا وفد لار مدینه تا آقوی سر خبر اکره آقوی وطوی دا دری شینو تا پوسته اکه دا دری مسلو تا پوسته اکه که دا دو مسلو جواب دل در که او دا یوی مسلی جواب در نکو نفهو و نبی حقو دا سی پیغمبر ده او که دا دری والو جواب در که یه دا یویم جواب در نکنو دا پیغمبر نده یو تی دا تپوسو که آغا نوجوانان چه آغا دا کلی نتختی دلیو او پغرک دیرو ساجی بغوندی واکی دا آغا سوکو دویم دا غدا دی آغا سره چه دا مشرک نه دا مغرب پوری او دا شمال پوری آغا پتول دنیا باندی حکومت کریو او ډیر نیک سړی و اسوکو او دریم سوال دا دی چې دا روح چې دا بدن پی ژوندی وي دا څه شی دی دا وفد راغی د مکې خلکو ته دا خبره وکړه د مکې سرداران رال د رسول الله نه تپوس وکړه چې تپوس یې وکړه دا جوابونه رالل هغه نوجوانان چې دا تښتیدلي و په غره کې و هغه اصحاب کهف و اغه بیانمو شو اغه بادشاہ چې په ټوله دنیا حکومت کړو مسلمانو ازل قرنین او پاتې شروع نو روح یو د سیسیز دی چې د دې په حقیقت باندې یو الله خبر دی زه او ته په باندې خبر اغه نه یو د دې دوه جواب شو د یو جواب اون شو بختوله ونی سوت نبویم نیر آگر خواه نو دا خلق سوال کستانا عنی روحی پا بارد روح که حدثنا عمر بن حفص بن عياس قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثنا ابراهيم عن علقمه عن عبد الله قال عبد الله بن مسعود وي بین انا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم و دام منس کے زو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سروما و دام منس کے زو در رسول اللہ سروم فی حرس پا پسل کے اسے پٹے ہو پا غا پٹی کے پسلو پا غا پسل کے رسول اللہ ولارو زوم سرد پیغمبر علیہ السلام فی حرس پا پسل کے اسے ماوی پسل ولارو او پاغی که پتی و پاغی پسل کلتا ولارو و هو او رسول الله متکئون تاکیا وهن کیو علا عسی بنو پا لخت دا کجوری دا سی دا کجوری لخت لاس کی نیولی و دا یو سر لاس کی نیولی و دا بل سر دا سی پس مکی خیو او دا سی پیدر والی وی دا زوری پا دی دا غک کری و پا دی لخت پا دی پوش متکی اون مطلب دا دی دا یو سر پس مکی خیو دا یو سر لاس کی نیولی و پا دی دا سی زور کری و دا زان پیورا چولی و علا عسی بن پا لخت دا کجوری چی گورو از مر الیهودو ناگا نتیر شو یهودو چی یهود پا دیلار تیر شو فقال بازوهم نووی بازی ددوی لبازین بازو تا چلک ورشه او ددی پیغمبر ندروح پا بارکی تفوسو که سلوهو تاسو سوالو که ددن عن روحی پا بارا دروح که فقال نووی دی بازو چه ما رایکم الیه سرای دستاسو دتا رای فکر و سوچ تاوی سوچ دی و سفکر دستاسو دتا لکه منگوایو علکه سپی که زمنگو سر سکار دی نو علکه دی که سوچ کوی و دی که سفکر کوی چه مندو دادن سوالو که ما رایکم سده سوچ ستاسو فکر ستاسو الیه دتا مطلب داده ده طرف تسله ورزو ددن تا پوست کول کارم سده وقال بازو هم او بازو و تووی چه پا سوال که زمان خیر نشته از دست جواب برا کی چه آقا جواب بزمان ده پارا بدی لا یستقبلو کم را مخ که با نکی تاسو تا بشه انس لا یستقبلکم سوال تمکه وی ولی چرا مخ کی نکی دی تاسو تا بشه ان یوشه تکرهونهو چه تاسو آقا بد گنه فقالو دویوی سلوهو علکه تپوست دا بازی مسلو که فسألوهو اوی تپوستو که دا رسول الله نا عن روحی پا بار دا روح که چه دا روح سشه دی فامسک النبی صلی الله علیه و سلم نو زان را بند که پیغمبر علیه السلام دستی جوابی ورنک او فلم یرد علیه شیئا او پدی یهودی باندی واپس نکس شیئ جوابی ورنک او از دلتا دا وحی حالت شروع شو فعلم تو ما تا معلوم شو چه انهو یوحا الیه ده نخونمی معلوم اکڑا چه رسول الله تا وحی کیگی ما تا معلوم شو چه دوز دا وحی حالت شروع شو او آغا تا وحی کیگی زد پاسی دم فقم تو مقامی زد ادری دم داغ خپل زینا دسی اخواشم فانزل فلما نزل الوحی کل چه نازل شو وحی نو آغا داوا چه نو قال رسول الله وی ویسألونک عن الروح دا خلق سوال کستان پا بارا دا روح که قل الروح من امر ربی ورتوایا چه سا دا کار دا رب زمانه دی دا الله یو کار دی چه پا دی یو الله خبر دی او کتوی چه نمن خو پیزان پو یو خوی مرا نوست دا دنیا پر یوشی بانده نور پویه ولی دا یو مسئله دا تمالو پاتی دا وما اوتیتم او نده در کرشه و تاسو تا من العلم دا علم نا الا قلیلا مگر لگو یوی دا واقع بیان کرد و دا واقع دا مدینه دا او اغا واقع وقتی واقع چه تاسو ویلا اغا دا مکی دا ایا دا مکی که راغلی دا و که مدینه که راغلی دا که دا مکی واقع شی نو دا مکی صورت دی دا آیاتون دی صورت مکی دی نو دا آیاتون مکی دی او که دا واقع دا مدینه شی نو بیا با دستی وایه چه دا آیا صورت مکی دی خود آیات پکی دا پکې دا غری خام مدنی دی کله نا کله په مدنی آیات کې مکی وی په مکی کې مدنی خ باب قوله دا باب دی د تفسیر د دی قول الله ولا تجهر بصلاتک او پزورا موایقرتستا ولا تجهر او پزور موایا بسلاتک قرتستا وی ذکر د قرت د صلات ته د منزو خمرت ته قرت ته ځکه چې په منزه کې یو جسه دی هغه قرت ته نو دا ذکر د کل شو چې منز دی مراد ته څه دی جز چې هغه قرت ته ولا تجهر او ته په زور مه وایا بصلاتک قرت ستا می ډیر په زور وایا ولا تخافت او مې پټ وایا وابتغی بین ذلک سبیلا او طلب وکا په منځ د دې کې سبیلا د لارې لږې په زور وایا چې دا ملګري اوري د دې وجې نه پیغمبر اسلام به چې د شپې راپاڅېدو او تهجد به کول نو نه به چور چپ وي پټ قرت وي او نه به په زور وي دونه اندازه کې به وي چې هغوی به په کوټه کې وو او تلاوت به کوو د شپې مانځه کې نو بار صحن کې به خلکو دغه کو اورېده که په صحن کې به ولاړو نو خوا ته ګوانډي د دیوال نه اپله وغه به دغه کو اورېده. تاسو ویلي یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم به د شپې پاسېده د صحابه و نگرانی به کوله چې د شپې پاسېد د ابوبکر صدیق دروازې ته ورغی اوس هغه پاسېدلی دی او تلاوت کوي خو ډېر په کلار کوي. پیغمبر علیه السلام د ده نه بیا لاړو. تاسو بخاري کې ویلو ابوبکر صدیق عمر فاروق ته ورغی چې د هغه دروازې ته ودرېده نو خو جلال هغه کې هغه په زوره دغه وي تلاوت یې کو چې سهار شو دا دواړه رالل رسول الله ته ابو بکر صدیق ته وایي ابو بکر بیګا ستا په کور تېرېدم تا تلاوت کو خو ډېر په قلار دې کو دا ولې وایي صیب ما هغه چا ته اورو چې هغه زما قرت اورېده الله زما قرت اورېده نو سله مې په زوره وي وی نه لږې دغه که لږې تیز که ابو عمر صاحب ته وی تا باندې بېګا زه تېر شوم خو قرت ته ډېر په زوره وي وی صیبا اوقظ الوسنانه اوده مې راپاسول وطرد الشیطان شیطان مې ځغلو وی نه لږې دغه که په کلار تلاوت چې کوي یو به تلاوت چې کوي دا به ضرور کې ځینې خلک تلاوت کوي سوچ او فکر ورته کوي په دې زړه کې وي او نور رواني ورې دا تلاوت نه دی. ټیک ده چې د قرآن کې سوچ به وي فکر به وي کېدې شي ثواب به وي خو تلاوت نه دی. تلاوت هغه ته وایي چې په خولې باندې الفاظ وي په خولې به الفاظ وي تلاوت به کې او چې څومره کوشش دی اواز خسته کوه خو ما چغې وها او ما دغه که درمیانه تلاوت کوه ان جماعت کې که او نورو خلکو ته تکلیفی نو بیا پا کلار کوه خو تلفظ پی کوه. نو ولا تجهر او پا زور موایا بسولاتی که قرطستا. لیکن دلتا با امام بخاری او بل مانم در توکیخه ولا تخافت بها او قرت پټه موایا درمیانه وایا. حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا هشيم قال حدثنا ابو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عبد الله بن عباس وي رسول الله صلى الله عليه وسلم په ابتداء د اسلام کې ډېر تکلیف واوی تا صحابه او تا تکلیف و پا جماعت که منز تا دا خلق نپر پا جماعت که دی خلق و منز تا نپر خودا نو یو صحابی دی حضرت ارقم داغه پا کور که باقی منز کهو کلبت نا کلبا پیان رسلم تلاوت پا زورو که چه پا زورو دی مشرکانو باورید نوزو بالله دی قرآن تا بیم کنزلو کرد وی چه دا چا طرف نراغل دی داغه تا بیم کنزلو کرد چې چا راوړې دی هغه ته وایي چې چا رالېږلې دی او چې چا راوړې دی او په چا راغلې دی د دې ټولو دسې دسې دا دغه بیا کول. الله پیغمبر ته وایي مصلحت دی کې دی چې دا تلاوت لږ په کلار کوه چې دا ځناورې نه وري چې دا دغه نه کوي کنزلې دا نه کوي. خ فی قوله تعالی په تفسیر د دې قول الله کې عبدالله ابن عباس وی ولا تجهر بصلاتک په زوره مه وایه قرت ستا ولا تخافت او پټې مه وایه بهدا. قال دی وی نزلت دا آیاتونه نازل شو و رسول الله صلی الله علیه وسلم او حال لا دی چې رسول الله مختفن هغه به پټ مونځ کوو بې مکه په مکه کې پټ مونځ به کوو. کان اذا صلى باصحابه کله به چې رسول الله دا ارقم په کور کې پټ مونځ کوو نو کله نا کله رفع صوته هغه به اوچت کو خپل آواز بالقران په قران تلاوت به لک په زور وي ابا بار دی بدعمل وورین. فاذا سمع المشركون کله به چې دا تلاوت ووري د مشرکانو نسب القران نعوذ بالله دی با کنزل قران ته مکرل. ومن او هغه چاته انزله چې چار علیګلې دی وی قرانم دسی او چې چار علیګلې دی هغه دسی. ومن جاء به او چې چار اورې دی هغه چې چار اورې دی لکه جبريل هغه ته وموک. فقال الله الله تعالی وی لنبیه خپل پیغمبر ته صلی الله علیه وسلم ولا تجهر بصلاتک او ته په زوره موایا بصلاتک اصل لفظی معنا ده بصلاتک منستا خو ما وی ذکر د منز دی مراد ته قرات دی. امام بخاری معنا کوي بصلاتک یعنی بقراتک ستا قرات. ولی په زوره موایا فیسمع المشرکون بیا به ووری دا تلاوت مشرکان فیسب القرآن بیا به کنزل کوي قرآن ته. ولا تخافت بها او پټه موایا بیا مرګری نوري عن اصحابک د خپل ملګرو نه پټه موایا فلا تسمعهم چې بیا به وته اورینه. وابتغی بین ذلک او طلب وکه په منځ د دې کې سبیلا د لارې. دلته امام بخاری د عبدالله ابن عباس سم نه چې کوم تفسیر وکنو هغه د عامو مفسرینو په شان تیری ښه چې ولا تجهر بصلاتک او په زوره مه وایه قرت ستا ذکر د صلات دی مراد ته قرت دی خو دی به یو بله معنا هم وکړي. حدثني تلك بن عنام قال حدثنا زائدة عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها. حضرت عشوی دلتا د صلات معنا دیمه چې کوي د حضرت عشینا نو معنا د دعا ولا تجهر بصلاتک او په زور موایا دعا استا چې دعا وې په زور چغه موایا الله دسیو کی یا الله دسیو کی. دا خبره د جایز او د ناجایز نه ده د بهتر او د غیر بهتر ده. بهتر ده چې دعا کوي چغه موه هله کسره چغه وای ولا تجهر او پزورا مکوا بصلاتک دعا استا ولا تخافت بها او پټه مکوا زړه کې خله مانی وای. قالت حضرت شبیبی وی انزل ذالک نازل شوه د آیات فی دعاء په برابر سکه د دعا کې صلات کله نا کله په معنا د غسرم راضی د دعا سره. دا استاد سیب تفسیر د چا شروع کړو د سوره بنی اسرائیل د سوره اسراء دا غین استاد سیب فارغ شو اوس د تفسیر کوي شروع کوي د سوره کهف سورۃ الکهف. دا تفسیر ده د سوره کهف. کهف بتا سو ته وای په غار کې چې کم زیاد اسی چاو دی وی او هغه غاری پکې او خاص کر هغه غار چې خلی تنگ یو دن نکولوی هغه ته سوی کهف. کهف وغره کې غار هغه غار چې خلی ما وی تنگ یو دن نکولوی. بسم الله الرحمن الرحیم. خ وقال مجاهد امام مجاهد وی واذا غربت تقرضهم ذات الشمال وی دا غار په دې دا غار په دې طریقه دی چې وا اذا غربت چې کله نور پریوزی نو دا نور دا پریوتو په وخت کې دی غار ته ننوزی نه زکه چې کغار تن نوتی او د دوی په بدن باندې لګیدلې وي، نو د انور د وجې نه به د دوی بدن خراب شوی وي. نه وایزا غربت، او چې کله انور پریوزي نو تقریدوهم ذات الشمال، دا تقریدو معنی کوي تاتروکوهم پریدی. کله چې انور پریوزي نو بیا هم د انور د دې غار په دې دغه کې ننوزي نه دن نسوري کې تقریدوهم پریدی اوړي د دوی نه ذات الشمال په ګس طرف خا اغا سرینو چه اغا باغی او تکبر و لوی کوله او اغا خپل رور باندیزان و چه تیسابه و داغی او باغو لوی باغو انگور پکیو کجور پکیوی ارس پکیو بل تا بل شان و زمان قرآن مجید که خود تلاوت دا سده کنه چه وکان له سمر سده کنه، لیکن دلتا دی آغا نکی دا بل تلا قرات دیو داغی مانا کئی وکان له سمر. سمر پاربه که سرا سپین او مال دیتا وی سمر دا سی او دا میم پیخ بی زمتین دا دی مانا سدا مال سرا سپین او مال علیکه دا ماما چو دا مالدار یواز باغی نو وکان له سمر او د د پاره مالونه سره همو سپین همو نور مالمو نو معنی کوي ذهب سره وفزت او سپین. وقال غیره دا خو امام مجاهد منع کړی دا او سمر وی، لیکن عام دس نه دی. وقال غیره او ویلی دی بغیر د مجاهد نه اغا سمر نه وی سمر وی، وی دا سمر چه دی جماعت و سمر دا جمع دا سمر دا دا سی که لوی لانجا دا میوی تا دا غا وی سمرتون مفرد سه سمرتون میوه، نو دا سمرتون جمع رازی سمر لکه تمرتون او تومر تمر سمرتون میوی تا وی جمع رالیلا سمر دا سمر جمع بیا رازی اسمار دا اسمار جمع بیا رازی سمر نو وکان له دا عام نور وی او دا دی سری دا پارا سمرون نگا دی دا میوی. خو زمان پا تلاوت که قیرت که آسانه ده وکان له سمر او دا آغه دا پار نور میوی دا قجورونه او دا انگورونه بغیر. بیا الله تعالی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تاوی دا شپا و رز لگیا یو دا دعوت که دی خلکو تاو قولو لا اله الا الله تفلحو یا دا دنیا خلکو وابو جهلا وابلانیا راشه و دا کلمه وای چه اللام دا دنیا و دا آخرت کامیابی نصیبو گرزی او دل دا بدیوی منده بیکرد چه منده بیکرد دا سیوزه که رازی لکه پخرو باندی چه از مری رخکارش و شت وی دا سبدی شت وال پیغمبر علیه صلات و سلام بخپشو خبگان بیکو چه یا الله زوت استا دین بیانومو دا دمرنا پوی خلق چه دا دی مسلون تختی نالا وی دین بیانوا غمون مکوا پا دیر غمونو بزان مرکی خان. فلعلک باخع نفسک، شاید چه دا دیر دیر غم دا وجنا تا اولگی و باخع نفسک حلاکون که شیخ پل زان لا زان حلاکی مرکی نمانه کی سنگری باخع مهلکون خیال دی ایلم یؤمنو به هذا الحدیث اسفا زان حالا غمونه که او زره که درد لری او ده ده وجه نه چه دوی ایمان را نوری پا ده قبره او دا ولی اسفا ده وجه ده غم نه اسفا ده وجه ده غم نه عام ما نه خلق ده اسف غم که غم لیکن ده سمانه که اسفا نه ده من ده وجه ده خفه من تیانه یا رب دینا اهل خلقو تا ما ده دین بیان که سلام بیانو ندامن دا وجه دخ بیمان تیانا خواه بیا و پسی الکهف ام حسبت ان اصحاب الکهف والرقیم کانو من آیاتنا عجبا الله پیغمبر تا وی او ری منگ تا ام حسب تا ایاستا گمان دی ان اصحاب کهف چه دا خاوندان دا کهف دا ملگری دا کهف والرقیم او دا رقیم کانو من آیاتنا عجبا دا زمونگ دا نخو دا قدرت نا عجیبو نا عجیبا دا دا یو سری کار عجیبا لیوی شاگه دا سکار نی کهی علیکه اصحابی کهف دی سده پاس دریس و کال لو دکلیو پا غار که و دریس و کال پاس را نگه کرل را ویخ کرل نو تاسو تیک دیش منگ تا عجیبه کاری لیکن دا اللہ قدرتونو تا عجیبه نده ولی اسمان جلول دا دی نزیاد عجیبه دی دا زمکا پیدا کول دا دا دی نزیاد دا غدی دا دا انسان پرزه روانی دی دا دا دی نزیاد دا غدی نو دی وی الکهفو کهف ستا وی من ویلیو کنه کهف غار چه پا غرکی او خلی تنگی او دنه کلوی نو دی وی الفتحو فی الجبل اغا کلاو غار چه پا غرکی پا غرکی چه کم کلاو غاری اغیتا وی ان اصحاب الکهف والرقیم خاوندان دا کهف دا غار والرقیم یو دا رقیم دا رقیم سمانه دا تاسو تا دی مانه کهی زنی خلکوی رقیم دا دی غرن آموا زنی خلکوی دا غر چه کم علاکه کیو دا دا غن آمه دا اکه دا پوری غر دی و لانده گاگر دا دا زنی خلکوی رقیم دا دی غرن آمه دا نو خاوندان دا کهف والرقیم یو دا رقیم ما وی دا کم غار چه پا دی غر که و دا دی غر نام رقیم و سو گوی دا دغی علاکی نام دا غوا دا سو تا وی رقیم و امام بخاری بلشان مانا کی رقم پاربی که لکلو تا وی رقم نو رقیم فعیل وزن دی مرقوم لکل شوی خاوندان دا غار والرقیم او دا غلی کلی شوی تختی اصل که دا او دا غی نپس چه کل دوی بیا دوباره بیودشو او مرشو نو بیا دا دوی نامی دا دوی حالات دا غبا چاولی کل او دا سه تختی تی جور کرا بودو او دا دوی دا غار خلکی اغا تختاو لگولا نو غلی کلی شوی تختی تسوی رقیم مانا که تاسو تا در رقیم الکتاب لیکل شوی کتاب مرقوم یو زی که رازی کنه پس سور متففین که کتاب مرقوم نال دا مرقوم سمانا دا مکتوب لیکل شوی او دا جور دی من الرقم دا لیکلونا پا موجوده وقتی چه تاسو اجیان زی کنه حج تا یا عمره تا نو رقم دوی دا غطا وی نمبر تا ستاسو پا پاسپورتی لیکلی رقم نمبر لیکلی شوی فدوربنا علا آزانهم وربطنا علا قلوبهم او منگا کلکوال اوکا پا زنو دا دوی زنو می ورلا کلک کرو در پوکنو ایچه دا باچانا یاریگا یا دا بلنا یاریگا یا پا غرکی ما خوش لارشو غرکیم یریگو غار لچنن او زوړم چوي نه الله د دوی زونه مضبوط کړه توفیق ولا د صبر ورکړه نه د باچا نه یره او نه د بل سنه یره او نه د بل سنه اوس څوک بلاړ شي د شپې نغره هغه سر کې غار دی او خوشې دی څوک پکې د سر اوسېدلیم نه دي وی که نور سنی ماران خو به پکې وي ورابطنه او موږ مضبوطوالی وکړو علی قلوبهم په زونو د دوی لنډه معنی دا ده مضبوط کړه موږ زونه د دوی معنی یې کوي امام بخاري رحمه الله الهمناهما موږ واچو په زونو د دوی کې صبرن صبر الکه پروا مه کوئ مه د باچا نه یریږې مه د مار نه یریږې مه د بل څه نه یریږې د الله په لار کې راغلي یو الله به زموږ حفاظت کوي الهمناهم د ربط نه معنی کوي او موږ واچو په زونو د دوی کې صبرن صبر چونکې دلته د ربط نه معنی د وکړه په زړه کې صبر اچول مضبوطول د دې دپاره یو بل ځای کې غالبا سوره قصص ته د سوره قصص یو دغه کوي وایي حضرت موسی مور نه وه قریبه وه چې د حضرت موسی علیه السلام مور چې دی اظهار د دې کړی وي چې دا زما دغه دی بچی دی دغه ته یې ونه غورځو دریاب ته لولا اربتنا هلته دې کچرې موږ مضبوط کړی نه وې علا قلبها زړه د دې نو الته د ربط معنا څه دی په زړه کې صبر اچول ما وله په زړه کې صبر واچو ښه شاتاتا د شتات معنا کوي زیاتې خبرې د خپل حد نه زیاتې ښه شتاتن زیاتې افراطن زیاتې کول و کلبهم باستون زراعیه بلا وسید دا اصحاب کهف سر سپیتلو نو و کلبهم او سپید آغوی باستون خورون کهو زراعیه خپلو سنگلو لا خپلو خپولا لا مخکنه خپی بلا وسید پا وسیده داسی سپید چه اکثر په انتظار د چاناستین سملی او د خپې مخې ته داسې وګدی کی نو وکلبهم باستون زراعه د سپې د مخکنه خپې د غل اسونه دینو نو سپې د دوی چې او باستون خورون کې او زراعه مخکنه خپوله چرته خورې کړې وي بل وسید په وسید امام بخاری درته وی چې وسید څه ته وی مون خو عامه معنی کوو اغه دغه دی د غار خوله کې چې کوم اغه دغه یې کنه اغه څه ورته وایي ده دا چوکار غوندې تاسو درشل کنه په خوله د غار کې وسید نغته وایي د دروازې اغه دغه نه لاندې درشل بل وسید په خوله د غار کې داسې معنی کوي لیکن امام بخاری ته پوره تفصیل کوي سوی الوسید الفنا یو معنا کوي وسید معنا دا میدانی د کور مخه ته شدا کوم میدانی یا د غار مخه ته میدانی الکه دا غار وغره کې او دی مخه ته میدانی و نو دا غره ته نه د غار ته نه وتل او دی بار میدانی کې او د خپې وګدې کړې وی بل وسید په میدانی کې نو تاسو ته وی الوسید وسید چې دی الفنه دا غمخه شوه د غار و دا خو مفرد دی و جمعه او جمع دا دی سائد اغا سائد رازی و جمعه سائد یا وسودو و وسودو وسودو یو دا مانا شوه د وسید معنی د سوکړه فینا د غار مخه د شکم میدانی ده دې تم وسید وی دویم معنی درته کوي وکلبهم باستون زراعه بالوسید او سپید دوی چې دی اوږدې کړې وې دا مخکینۍ خپې بل وسیدې په دروازه کې، هغه د غار چې کوم د ننوتو دروازه وه. دویمه معنی دا کوي ویقال ویل کیږي الوسید الباب، وسید څه ته وایي؟ باب، دروازې ته وایي. علیهم نار مؤصده، سوره همزه نه ده، وی په دې جهنمیانو باندې به نار مؤصده، هغه اور وی مؤصده را بند شوی. نو مؤصده معنی مطبقتون، را بند کړی شوی. اسد البابا، خلق وی یا اسد البابا دروازه بند کړه، یا داد متحیم سی اسد البابا یا اوسدهو، اسد یوسدو یا اوسد یوسدو، د ټولو معنی د بند کړه دروازه. نو موسدا معنی را بند شوی. وکذالک بعثناهم، اوم د قصد اصحاب کهف صدا پاس ادریس وکال پس، وکذالک بعثناهم، ام دقس منگا بعثناهم، دا بعثنا مانا کئی احیناهم، منگا را جوندی کرلو، ادا خوبم را پاسول، ام دقس منگا دا صحابی که هب دریس وکال پسو دا خوب نرا پاسول، چه را پاسول نو اوگ پیرالی لا، چه لوگ پیرالا یو سړی ته وی ها دا پیسې واله دی خپلو ملګرو ته وی، او لاړ شه بازار ته، او بازار نه راله روډۍ راوړه، خو کم سړی نه روډۍ راوړه، ایوهم اسکا، چې کم یو ډیر اسکای، عامه معنی مونږ کو ایوهم اسکا، چې کم یو د دې خلکو اسکا دغه ډوډۍ پاکی، د شرنګ ته ورته ګوره صفیم وی علالم سی وی دان غری، او دی وګدی معنا کوي اسکا، یو معنا کوي اکثرو زیاته، مطلب دا دی لاړ شه ډوډۍ راوړه، خو ناشنا شي نه مروړه، په بازار کې چې کم شی ډیر استعمالیږي هغه راوړه، ایو ځکه چې کم شی بازار کې ډیر استعمالیږي هغه ارزانی ښه، او چې کم خاص شی وي نه هغه کمی. اسو بازار کې خاص شی څه دی؟ ها هغه ګران ده کنه، او عام شی دال دی او بل دی لوګان دی دالغی. نو یو معنی کوي ایهم اسکا تو امن، چې د کم سړی ډوډۍ زیات ای، یعنی هغه علاقه کې د دې خوراک زیات ای. ها معنی کئی اکثر و زیادہ. ویقالو دویم مانا ایوهم اسکا، چه دا کم یو سری خوراک حلالی حلال، رنگ تے گور مسلمان دی که غیر مسلمان دی، چه مسلمانی دا غوخ خورا، او چه غیر مسلمانی اسنا چه غشر تالالا پلتنغنی مردارنی. نو دا اسکا دویم مانا سدا احلا، چه دا کم سری روڑه دیر حلالی. اکابر وی چه بازار تا لار شه او دیر دکانونه او تا سودا که دا چانه کوا، وی دا اغا سری نا دیر سودا کوا چه کم سری دیندار دی، دا دین خدمتون دیر کی، دا اغا نا سودا کوا چه اغا گتاو کی او نور دا دین خدمتو کی. یو و یقال دریم مانا کی او ویلی کیگی اکثر ریعن، چه زیاتی وی فیده داغی، دسی شیر اولتو چه داغ توام اسکا داغی فیده دیری، او داسی نه چه کرخی وی، کرخی کودی راولی و لگ دیو خوالی خرابی دی، نه فیده دیری دیا دخیان دی. نو اسکا یو مانا اکرا اکثرو، چه کم خوراک زیادی، یا اسکا مانا حلال، یا اسکا مانا کوی فیده رسون کی. قال ابن عباس تو اتی اکولها کل حین، علاقه دا دی ماما باغو باغ کلا یو کال میوه کما کئی بل میوه زیاده کئی خود دیسو وی میوه دا تو اتی اکولا ها دسی باغو چه اغا میوه بی پا هر کال سیور کولی ولم تظلم منه شیئا دا لم تظلم مانا کئی او ظلم بی نکاو داغی نس دشدشی علاقه زر باغ بسنگ ظلمو کی نمانه کی ولم تظلم ولم تنقص ولم تظلم او دی باغ با کمی نکاو داغی ندسی شی چه پروس کالیسون میوی وی سک کال با ماغسی وی بل کال با ماغسی وی نو ولم تظلم او کمی بی نکاو دا دینا لم تنقص. وقال سعید عن ابن عباس او وی سعید ابن جبیر دا عبدالله ابن عباس نا آغلتا خو منگ سمانا کری و رقیم دا رقیم مانا دا کری و تختا لیکل شوی آغا لیکل شوی دا غصوی عبدالله ابن عباس سوی الرقیم رقیم چه دی لوحون دا تخت اللوحو دا تختوا من رصاص دا قلعی دا قلعی تختوا او کتبا دا تخت لیکلی و عاملهم باچا ددوی کتبا عاملهم لیکلی و باچا ددوی پا دی تختا که سشه لیکلی و اسماهم نامی ددوی اغا ددوی نامی اولی کلی او دا نامی بیار آواغشتی او اغا کم زی که چه سرکاری خطون کم زی که محفوظ گدی کن اغا سرکاری ریکارد کاغذون اغی که واچو او سمت راهه بیا دا تخته یو غرزوله فی خزانته پا خپل خزانه که چه اغا کم دا ناشنا کاغذون کم ریکارد زیو التیو غرزوله فدوربنا علا آزانهم دلتا دی تفسیر کئی فدوربنا دی فدورب الله علی آذانهم فدوربنا نمنگا پردو آچولا علی آذانهم پا غوگونو ددوی علیک دلتا مانا کئی اودم کرو کلا چی شوری کنن چرا خوب نورزی او چی غوگونو دی پتش بندشی نو بیا سری لخوب ورزی نو فدوربنا منگ پردو آچولا علی آذانهم پا غوگونو ددوی مانه سکی فنامو سشو آگوی او دشو خا بیا سنگا دی دغه دی کنه دغه دی قرآن مجید کی دی بل لهم موعد لن یجدو من دونه موعدا د دې بد عملو خلکو د پاره بل لهم موعد بلکې د دې بد عملو کافرو د پاره دی موعد زید وادی یا وخت وادی لن یجدو من دونه شدیب انمومی دی خواد دینا موئلا زید پنائی موئلا زید پنائی دا موئل مانا کئی زید پنائی دی عجیبا نگا کئی و علا یا ایلو لکا وعدا یا ایدو درازی و علا مازی دا یا ایلو مزاری دی نو موئلا دی دا مانا کئی زید نجات موئلا زید نجات نو دی مانا کئی و آلت تا ایلو دارا موانسی غدر اصلا که دی و آلا یا ایلو خوچی موانس که نو و آلت علک پلانه خزا چی دا و آلت یا مزاری تا ایلو پلانه خزا چی دا تا ایلو و دی سمانه دا تنجو نجات به عمومی نو و علی ایلو مانا دی نجات مندل نو مو ایلا زید اخلاسی سوک مانا که زید پنه یو شده آه دار غده و قال مجاهد امام مجاهد سوید بلا مانا که مو ایلا محرزا زید بچکی دو زید پنه یه دا کافر و بیان دی لا یستطیعون سمعا الک ارس اوری خوش دا دین خبری ورتکین و بی دین سره نده دا دین دا خبر و دوری دو طاقت نلری لا یستطیعون اغوی طاقت نلری سمعا دوری دو سمعا نی لا یاقلون اغوی اقل نکی سوج نکی دیتا الک دا خوری نا وقت شوی تاسم نوائی وائی کنمو خبر نیو